jeśli szukasz mega rabatów, skocz do aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 marca, minęła 8. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od dziś przez 2 tygodnie obowiązują nowe obostrzenia, mają zahamować 3. falę epidemii. Kolejny rekord zakażeń padł wczoraj, potwierdzono ponad 35 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Prezydent Polski wśród zaproszonych na wirtualny szczyt klimatyczny. Spotkanie organizują Stany Zjednoczone. Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z rozwijającą się 3. falą epidemii obowiązują od dziś w całym kraju. Nie zrobimy zakupów w marketach budowlanych i meblowych, nie skorzystamy też z usług fryzjera czy kosmetyczki. Dla premiera Mateusza Morawieckiego sprawa jest oczywista. Mamy najgorszą sytuację epidemiczną od 13 miesięcy. Widać to w dobowej liczbie zachorowań i w obłożeniu szpitali, które przekracza obecnie ponad 70%. Jesteśmy o krok od przekroczenia granicy, poza którą nie będziemy mogli we właściwy sposób leczyć naszych obywateli. I dlatego konieczne jest mocne wciśnięcie hamulca, dodaje minister zdrowia Adam Niedzielski. Przez 2 tygodnie będziemy mogli robić tylko podstawowe zakupy spożywcze i sanitarne. Szef Resortu Zdrowia zaleca też zdalną pracę i apeluje o rozsądek w czasie Wielkanocy. Namawiamy do spędzenia tych świąt w domu, w wąskim gronie domowników. Rząd zmienił też limity klientów w sklepach. Od dziś jest to 1 osoba na 20 metrów kwadratowych. Od poniedziałku zamykają się z kolei żłobki i przedszkola. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do kapłanów i wiernych o bezpieczne obchody świąt Wielkiej Nocy apeluje przewodniczący Episkopatu Polski, mówi rzecznik Episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak. Zwraca się do wszystkich, którzy nie będą w tych nabożeństwach i mszach uczestniczyć, by łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Episkopat przypomina o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas uroczystości religijnych. Od dziś w kościołach, podobnie jak w sklepach, obowiązuje nowy limit. Na osobę musi przypadać 20 metrów kwadratowych. A wczoraj padł kolejny rekord zakażeń. Wykryto ponad 35 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarły 443 osoby. Profesor Joanna Zajkowska, specjalistka chorób zakaźnych, apeluje do ozdrowieńców, by uważali na siebie, ponieważ, jak mówi, samo przejście COVID-19 nie gwarantuje uniknięcia ponownego zakażenia. Całkiem bezpiecznie to nie powinni się czuć, dlatego że ozdrowienie to ozdrowieńcowi nie jest równe. Różny jest poziom przechorowania. Ci, którzy chorowali bezobjawowo, to też już zbadano, że generują mniej przeciwciał. Ocenia się, że do 3 miesięcy powtórnych zachorowań się raczej nie obserwuje. One się pojawiają po 3 miesiącach i później. W Polsce mamy ponad 1 700 000 ozdrowieńców. Belgia od dziś na 4 tygodnie przywraca ścisłe ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa. Nie będzie jednak całkowitej blokady jak przed rokiem. Od dzisiaj zamknięte są zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. Szkoły i uczelnie przeszły na nauczanie zdalne. Otwarte pozostają jedynie żłobki. W sklepach, które nie są pierwszej potrzeby, należy teraz rezerwować terminy na zakupy. Premier Belgii Alexander De Croo tłumaczył, że choć zdaje sobie sprawę, że ludzie są zmęczeni ograniczeniami, ich zaostrzenie było konieczne. To oczywiście trudna decyzja, ale musieliśmy ją podjąć. Po długiej stabilizacji teraz w kraju dominuje odmiana brytyjska. Koronawirusa. Szpitale są pod ogromną presją. Jestem jednak pewien, że pokonamy 3. falę pandemii. Szef belgijskiego rządu podkreślał, że konieczne jest ograniczenie kontaktów. Dlatego z 10 do 4 została zmniejszona grupa osób, z którą można się spotykać na zewnątrz. W domu można przyjąć tylko jednego gościa. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Prezydent Andrzej Duda wśród 40 przywódców zaproszonych przez prezydenta Joe Bidena do udziału w wirtualnym szczycie klimatycznym. Stany Zjednoczone organizują spotkanie 22-23 kwietnia. Informując o spotkaniu określanym jako szczyt przywódców w sprawie klimatu, Biały Dom podkreślił, że walka z globalnym ociepleniem należy do priorytetów Joe Bidena i przypomniał, że już 1 dnia po objęciu urzędu ogłosił on powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia klimatycznego z Paryża. Szczyt będzie okazją do podkreślenia konieczności pilnych kroków w sprawie klimatu oraz wskazania na korzyści ekonomiczne wynikające z tych działań, napisano w komunikacie. Biały Dom zapowiedział, że jeszcze przed spotkaniem przywódców Stany Zjednoczone ogłoszą ambitny narodowy cel redukcji gazów cieplarnianych.

na Europę zachodnią i wschodnią kiedyś nie był tak oczywisty. Przed oświeceniem najważniejszy podział to północ i południe. Szybko rozwijająca się, zdyscyplinowana północ przeciwko słabszemu, żyjącemu nieco wolniej południu kontynentu. Dopiero oświecenie, a zwłaszcza to, co działo się pomiędzy Paryżem i Londynem, teksty, które tam powstawały, ukonstytuowały zupełnie nowy podział, już nie na północ i południe, ale zachód i wschód. Mówię zachód jako pierwsze, ponieważ to zachód postanowił opisać wschód. Poszukiwał czegoś, co byłoby dzikie i barbarzyńskie. Czegoś, co sprawiłoby, że sam Paryż i Londyn wyglądałyby wspaniale jako siedlisko cywilizacji. Do tego potrzebna im była koncepcja Europy Wschodniej. To niezwykle ciekawa i ważna książka. Dla nas, Europejczyków, z tej części Europy, którą właśnie wtedy nazwano wschodnią, powinna być chyba tym, czym dla wielu ludów azjatyckich orientalizm Saida. To Edward Said w orientalizmie opisał, w jaki sposób Zachód stworzył Orient, opisując go jako dziki, barbarzyński, bardzo seksualny, a jednocześnie słabiej rozwinięty, niezdolny do tego, żeby samego siebie opowiadać. Podobnie, pisze Larry Wolf, zrobiono z naszą częścią Europy. Słabsza, biedniejsza, niegodna tego, żeby być samodzielnym podmiotem. Niezwykle ciekawa i ważna książka, która tłumaczy także dzisiejsze podziały w Europie. Larry Wolf, Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie oświecenia. W każdą sobotę polecamy Państwu książkę. Swoimi odkryciami dzieli się Mateusz Matyszkowicz. Znowu jadę do ciebie. Znowu. musimy być dobrze poinformowani, zwłaszcza jeśli chodzi o aurę. Dzisiaj, proszę Państwa, silny wiatr może wiać w pasie nadmorskim, a także w województwie lubuskim. Porywy wiatru mogą sięgać prędkości nawet 85 km na godzinę. Prognozowany jest deszcz, a na zachodzie mogą też wystąpić burze. Więcej o pogodzie za kilkanaście minut, ale to na razie taki szybki update dla tych, którzy spacerują na przykład dzisiaj po plaży. Hot Chili Peppers przed momentem, 27 minut po godzinie 8. Program obyczajowy. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Teatru. Zapewne w ciągu dnia usłyszą Państwo wiele rozmów z aktorami i reżyserami. Będą przypominane wybitne przedstawienia, historia teatru i tak dalej. Ale ja teraz chcę opowiedzieć o teatrze w wymiarze czysto ludzkim. O teatrze, który jest najbliżej człowieka, jak tylko się da. O teatrze, który dosłownie zmienia życie ludzi. W 2003 roku dyrekcja Ośrodka Leczenia Uzależnień Szansa w Pławniowicach koło Gliwic, panowie Krzysztof Czekaj i Jerzy Stobiński, zaproponowali nauczycielce języka polskiego w drugim liceum ogólnokształcącym w Gliwicach, pani Kamie Stoiłowej, oraz psychoterapeucie Maciejowi Boguckiemu poprowadzenie zajęć teatralnych. Uczestnicy ochrzcili prowadzących teatrologami, stąd zajęcia nazywane są teatrologią. Podopieczni ośrodka to dorośli ludzie borykający się z różnymi uzależnieniami. Są więc alkoholicy, hazardziści, lekomani. Każdy z nich ma swoją skomplikowaną i często bardzo dramatyczną historię życia. Dzięki pracy przy przedstawieniach, integracji grupy, radzeniu sobie z emocjami, uczestnicy mają szansę poznania także siebie samych, własnych możliwości, a często i odkrycia talentów, których nie byli świadomi. Niektórym ośrodek uratował życie. Jeden z podopiecznych opowiedział swoją historię. Otóż któregoś dnia, zrozpaczony swoim życiem, poszedł na cmentarz na grób ojca. Modlił się tam żarliwie o to, by coś się wydarzyło, by w jego życiu zaszła zmiana. Przysiągł sobie, że jeśli nic się nie wydarzy do następnego dnia, to popełni samobójstwo. Tak się złożyło, że następnego dnia przyszła do niego policja i dostał zdecydowaną propozycję rozpoczęcia leczenia w ośrodku. Zgodził się. Na zajęciach teatralnych przypadła mu tytułowa rola w Skąpcu Moliera. I tak się złożyło, że premiera spektaklu wypadała dokładnie w rocznicę jego niedoszłego samobójstwa, o czym poinformował prowadzących terapię już po oklaskach. Nie ma przypadków, prawda? Każdy z uczestników warsztatów przebywa w ośrodku tylko rok, tyle ile trwa terapia. Sporo osób do nałogu już nie wraca. Odsetek tych wylęczonych zwiększył się, gdy ośrodek Szansa zorganizował mieszkania readaptacyjne, za które płaci. W nich, po opuszczeniu ośrodka, mogą zamieszkać ozdrowieńcy, muszą jednak utrzymywać się sami. Teatrolodzy, Kama i Maciej, biorą na warsztat największe dzieła światowej literatury. Uważają bowiem, że wielka literatura pozwala każdemu znaleźć w niej niszę dla siebie, podnosi na duchu, daje nadzieję i jest wyzwaniem na miarę potrzeb pacjentów. A oni na oczach widzów przeistaczają się w artystów, aktorów. Dotychczas w ramach teatrologii wystawiono m.in. Poskromienie Złośnicy Szekspira, Iwonę Księżniczkę Burgunda Gombrowicza, Tango Mrożka, Don Juana, Mieszczanina Szlachcicem Moliera, Rewizora Gogola. W tym roku przygotowywany jest tercet absurdalny na podstawie prozy francuskiej. Temat w sam raz na czas pandemii. Premiera w czerwcu. Wszystkim ludziom teatru składam serdeczne życzenia. Państwu także, bo każdy z nas jest aktorem w teatrze własnego życia. Miłego dnia. To była Anna Popek. Bardzo dziękujemy. A teraz w trójce Foo Fighters. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. No 26 minut pozostało do godziny 9. Dzisiaj prawie wszędzie przelotne opady deszczu, a jutro już więcej słońca, bo chmurno będzie tylko na wschodzie kraju, a niedziela będzie za to chłodniejsza. Na termometrach od 8 stopni w Olsztynie, 9 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 11 stopni we Wrocławiu i Poznaniu, a najcieplej jutro w Gorzowie Wielkopolskim, tam 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj godzina dla Ziemi. Każdy, kto chce obchodzić to święto, musi zrobić jedną rzecz. Wyłączyć na godzinę światło oraz urządzenia elektryczne. Z nami profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Czy takie akcje pana zdaniem są pożyteczne? To znaczy one, gdy się zaczynają, są pożyteczne, bo zwracają uwagę na jakiś problem. Natomiast gdy trwają za długo, to może już niekoniecznie, bo wszyscy widzą, że akcyjność nie załatwia sprawy. Mhm. No właśnie, tak się zastanawiam, jak dzisiaj wygląda sytuacja. Na jakim etapie jesteśmy, jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań, które mają zatrzymać zmiany klimatu i czy one w ogóle są do powstrzymania? To jest tak, że oczywiście zmiany klimatu były, są i będą. I one są nie do powstrzymania. Natomiast nam chodzi o powstrzymanie niebezpiecznej zmiany klimatu, niebezpiecznej dla nas, której jesteśmy przyczyną przez właśnie emisję wielkiej ilości gazów cieplarnianych. I cały czas możemy uniknąć bardzo poważnego, może śmiertelnego niebezpieczeństwa związanego z tą zmianą, pod warunkiem, że nie będziemy emitować długożyjących gazów cieplarnianych do atmosfery. To jest jeszcze możliwe, ale coraz mniej prawdopodobne. Mm-hmm. Co możemy konkretnie zrobić my jako ludzkość? Czy to chodzi o przemysł, czy to chodzi o konsumpcję? I jak rozwiązać ten narastający problem? No pan chciałby, żebym w sekundę powiedział... Może nie w sekundę, panie profesorze, ma pan troszeczkę czasu. Chodzi o wszystko, o rolnictwo, o konsumpcję, o przemysł, przede wszystkim o nasz brak świadomości tego, że znakomitą większość działań, które podejmujemy, bardzo niszczą środowisko, w tym klimat, a tak naprawdę wcale nam nie służą. Więc najgorszą w tym jest brak świadomości, brak zrozumienia. Jak zapytam pana, skąd wieje wiatr, to co pan odpowie? To dzisiaj. Że z zachodu zazwyczaj wieje wiatr. Ale nie zazwyczaj, tylko dzisiaj. Dzisiaj nie wiem. Dzisiaj nie wiem, panie profesorze, bo jestem w pomieszczeniu. No, to znaczy, wieje dzisiaj z południa. Mhm. A tak naprawdę to jest bardzo ważna jeszcze dla naszych przodków informacja, która mówiła im o tym, kiedy wychodzić na pole i siać, a my w tej chwili w ogóle nie zauważamy najprostszych sygnałów, jakie daje przyroda. I mamy w tej chwili sytuację, że na przykład ludzie stanowią 35% masy wszystkich zwierząt kręgowych na lądach, a razem ze zwierzętami, które zjadamy, 96%, a martwimy się o wilki i dziki. Czyli rozumiem, że te działania powinny być wieloetapowe i tak naprawdę każdy z nas powinien zrobić rachunek sumienia i zastanowić się nad swoją... No przede wszystkim każdy z nas powinien się nauczyć. Mhm. Panie profesorze, czy jesteśmy blisko punktu krytycznego, jego przekroczenia? Znaczy przekraczamy kolejne punkty krytyczne, które nieodwracalnie z takiego ludzkiego punktu widzenia, to znaczy w okresie setek lat, a może tysięcy, niszczą kolejne rzeczy. Na przykład przekroczyliśmy już dawno punkt krytyczny, który mówi, że Żuławy Wiślane, dolna część Gdańska i Szczecina w ciągu najbliższego, Boże, kilkudziesięciu lat, a może małych kilkuset, będą zalane. Ten punkt już został dawno przekroczony. Natomiast jest jeszcze mnóstwo innych punktów krytycznych. Panie profesorze, jakie będą skutki, jeżeli się nie opamiętamy? Chociaż ta rozmowa na sobotę wydaje się, że powinna być przyjemna, a się okazuje, że nie do końca jej treść na to wskazuje. No taka jest sytuacja. Wie pan, taki wyszedł niestety niedawno artykuł na temat właśnie niedoceniania zagrożeń dla przyszłości związanych ze zmianą klimatu i utratą bioróżnorodności. No i jesteśmy cały czas na tym temacie, no na tym poziomie. Zagrożenia są, że tak powiem, egzystencjalne dla dużej części biosfery, w tym nas. W związku z tym te zagrożenia są równie poważne jak zagrożenie światową wojną jądrową, prawda? Jeśli chodzi o konsekwencje, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę. Dzisiaj godzina dla Ziemi i zachęcamy do tego, by włączyć się zatem do tej akcji, na przykład poprzez też zwrócenie uwagi na to, że konieczne są działania w celu ochrony środowiska. Profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?

Polecam przejść się na wystawę i przylepić się nosem w maseczce do witrynki. Dziś, przypominam, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji Teatr Wielki Opera Narodowa udostępniła w sieci swoją nową wystawę na Google Arts and Culture Wielka Moda na Wielkiej Scenie, czyli co nosili bohaterowie Traviaty, Oniegina czy Don Giovanniego. Prace pokazane na wystawie zostały stworzone przez takich projektantów jak Joanna Klimas, Gosia Baczyńska, Tomasz Ossoliński, Arkadiusz czy Magdalena Tesławska i Paweł Grabarczyk. Przez cały weekend, aż do wtorku, na Facebooku i na YouTubie Instytutu Grotowskiego można zobaczyć spektakl muzyczny Anheli z Kobyt w reżyserii Jarosława Freta. Teatr Zar w tym spektaklu zaczerpnął z obrządków pogrzebowych różnych tradycji, z liturgii chrześcijańskiej, a muzykę skonstruował na bazie ormiańskich pieśni, greckich hymnów i prawosławnych irmosów. Jeśli tęsknicie Państwo czasem do oldschoolowych klimatów muzycznych wczesnych lat 80., to Teatr Studio ma coś dla Was. Dziś o 15:00 na kanale YouTube Teatru spektakl Złota Skała, opowieść o Robercie Brylewskim, liderze kryzysu, Brygady Kryzys, Armii Izraela. Przedstawienie wyreżyserował Grzegorz Laszuk, lider legendarnej Komuny Warszawa, który z anarchisty stał się artystą społecznikiem. A jak już Państwo zasiedzicie się przed ekranem domowego teatru i będziecie chcieli siedzieć dalej, to o 19:00 coś na rozruszanie umysłu i ciała, kontrowersja w swojej greckiej postaci Żaby. Autorski spektakl Michała Borczucha oparty na fragmentach komedii greckich Arystofanesa, Żaby, Chmury, Ptaki, powieści Krzysztofa Niemczyka, Kurtyzany i Piskłęta oraz aktorskich improwizacji. Spektakl nie jest nowy. W 2018 roku zdobył nagrody na Boskiej Komedii za najlepszą reżyserię dla Michała Borczucha, nagrodę aktorską dla Jana Sobolewskiego, ale rejestracja jest świeżutka i dopiero co. A jeśli będziecie Państwo potrzebowali się wyciszyć i oddać wewnętrznej refleksji, to jutro o 20:00 odbędzie się transmisja wielkopostnego koncertu muzyki filmowej w wykonaniu Lubelskiej Orkiestry Muzyki Rozrywkowej Filharmonia. Muzycy zagrają kompozycję Johna Debneya do filmu Pasja Mela Gibsona. Koncert będzie transmitowany na żywo na kanale YouTube Orkiestry. Poza tym polecam dużo spokoju i wyrozumiałości, bo coraz mniej tego metra kwadratowego przypada na głowę i jedynie spokój może nas uratować. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Bardzo dziękujemy. 8 minut pozostało do godziny 9:00.